zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski. 17 ofiar śmiertelnych, kilkanaście rannych, w tym kilka w stanie krytycznym. Za chwilę więcej o strzelaninie na Florydzie. Obrońca Władysława Frasyniuka nie wyklucza zażalenia na jego zdaniem bezzasadne zatrzymanie opozycjonisty. Wypłata unijnych funduszy ma być powiązana z praworządnością. Komisja Europejska przedstawi szczegóły w maju. Były uczeń sprawcą masakry w liceum w Parkland na Florydzie jest w rękach policji. Zastrzelił 17 osób, kilkanaście ranił. Najnowsze doniesienia o strzelaninie ma Jan Pachlowski, który jest w Miami. Według ostatnich informacji co najmniej 14 osób przebywa w szpitalu. 5 z nich jest w krytycznym stanie. Podejrzano o dokonanie masakry 19-letni Nicolas Cruz. Po strzelaninie miał wymknąć się z kampusu, udając ewakuującego się ucznia. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później po dokonaniu masakry. Strzelał z karabinu R-15. Przy sobie miał zapas amunicji. Podejrzanego sprawcę znał Braydon Minow. Chodziliśmy razem ponad rok do klasy. Wiem, że zainspirowany był militariami. Ekscytował się polowaniem. Ogólnie był dziwny, raczej nie nawiązywał kontaktu z innymi. Mówił w telewizji CNN Braydon Minow. W trakcie strzelaniny w szkole znajdowało się około 2000 osób. Na miejscu służby prowadzą oględziny i specjalne dochodzenie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Adwokat Władysława Frasyniuka zapowiada, że po zapoznaniu się z materiałem dowodowym rozważy złożenie zażalenia na bezzasadne w jego ocenie zatrzymanie byłego opozycjonisty. W szczególności wobec faktu, że Frasyniukowi zostały założone kajdanki podczas zatrzymania. Uważam, że było to bezcelowo niepotrzebne i nieadekwatne do sytuacji, zauważył Piotr Szram. A Władysław Frasyniuk został zatrzymany przez policję wczoraj rano w swoim domu we Wrocławiu. W prokuraturze w Oleśnicy przedstawiono mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Przesłuchanie trwało 10 minut, po czym Frasyniuk został zwolniony do domu. Wcześniej Władysław Frasyniuk dwukrotnie nie stawił się w warszawskiej prokuraturze, która chciała go przesłuchać w związku z incydentem podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej w czerwcu ubiegłego roku. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała w publicznej telewizji, że prawo jest jednakowe dla wszystkich. Wszyscy wobec prawa są równi i wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Bez względu na to, czy ktoś jest aktywnym politykiem, byłym politykiem, czy znanym biznesmenem. Prawo jest równe dla wszystkich. Powinniśmy go przestrzegać. Czy przeciwko formie zatrzymania Władysława Frasyniuka zaprotestowały wczoraj Platforma Obywatelska i Nowoczesna? Mówi przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. W państwie PiS o godzinie 6 rano wyprowadza się skutego w kajdanki bohatera walki o niepodległość na przykładzie tych zdarzeń, do których doprowadziły działania i decyzje podjęte przez prokuraturę pod przewodnictwem pana Zbigniewa Ziobry. Możemy tylko sobie wyobrazić, jak będą działały sądy, kiedy ludzie Ziobry przejmą Krajową Radę Sądownictwa. Około 200 osób zgromadziło się wieczorem na wrocławskim rynku, aby dać wyraz solidarności z Frasyniukiem. 2 maja Komisja Europejska przedstawi projekt regulacji powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Nowe wytyczne mają obowiązywać już w nowym unijnym budżecie po 2020 roku. Unijna komisarz sprawiedliwości Vera Jourova powiedziała, że w projekcie regulacji będzie mowa m.in. o konieczności zagwarantowania niezawisłego i sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości. Będzie się to wiązało z gwarancjami walki z korupcją i nadużyciami przy wykorzystaniu unijnych funduszy oraz skutecznego audytu. Tu chodzi o kwestie zasad, które są ważniejsze niż jakieś techniczne uwarunkowania. Mam bardzo mocne poparcie w tej sprawie pozostałych komisarzy. Słyszymy, że to wielka ulga dla nich, bo chcieli systemu, w którym prawa i obowiązki będą zrównoważone. I to jest też ważne przesłanie do podatników w tych krajach. Płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej dostają, naciskały na komisję, by uzależniła wypłatę funduszy od praworządności. W grupie państw sprzeciwiających się tym pomysłom jest nasz region na czele z Węgrami. Wczoraj szef Komisji Europejskiej powiedział, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości ma nadzieję na porozumienie z Polską. Jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze przesunie się w kierunku stanowiska Polski, stwierdził Jean-Claude Juncker. Wyreżyserował kilkadziesiąt filmów, m.in. Akwarium, Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski padł, Smoleńsk, Zaklęty Dwór i Party przy świecach. Zmarł Antoni Krauze, miał 78 lat. Autorytet i przyjaciel, tak mówi o nim Jerzy Zelnik. To ogromna strata, bo zawsze jest to przedwczesne. 78 lat, mimo że nie chciał już pracować jako filmowiec, ale na pewno przydałby się jako autorytet, a poza tym jako przyjaciel. Za swoją twórczość reżyser był wielokrotnie nagradzany. W 1981 roku otrzymał nagrodę specjalną jury na 8. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku za film Meta. W 1988 roku uhonorowano go specjalną nagrodą jury za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Autorskich w Sanremo. To był Serwis Trójki. Teraz o sporcie. Czy głębokie skłony już zrobione? Tak jest. Głębokie oddechy? Jan Kałucki. To na dobry początek poznajmy nowych mistrzów zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ekipa Niemiec sięgnęła po złoty medal w łyżwiarskich parach sportowych, ustanawiając rekord świata w programie dowolnym. Liana Sawczenko i Bruno Massot wyprzedzili reprezentantów Chin i Kanady. Natomiast w zjeździe w narciarstwie alpejskich równych sobie nie miał Norwek Axel Lund Svindal. Drugi był jego rodak Kiel Jansrud, a trzeci Szwajcar Beat Fess. My trzymaliśmy kciuki za Michała Kłusaka, ale ten został sklasyfikowany na 42. miejscu. Dziś odbędzie się jeszcze 7 finałów. Tymczasem bardzo dobrze spisał się Mateusz Ligocki, który awansował do ćwierćfinału w snowboardowej konkurencji Snowcross. Więcej o igrzyskach w naszym studiu olimpijskim za 40 minut, a teraz już piłka nożna, Liga Mistrzów i koncert Liverpoolu w Portugalii. The Reds w pierwszym meczu 1/8 finału rozgromili FC Porto aż 5-0. Hat-trickiem popisał się Senegalczyk Saïdo Mané. Trzeba będzie na niego uważać w czasie Mistrzostw Świata. Natomiast w wielkim hicie Real Madryt wygrał z Paris Saint-Germain 3-1. Według trenera Paryża Unaia Emery'ego to był pierwszy z prawdziwych zdarzenia sprawdzian możliwości potencjału piłkarzy grających w stołecznym zespole. I rzeczywiście był, bo na krajowych boiskach PSG praktycznie niezagrożone podąża po tytuł mistrza Francji, ale ambicje katarskiego właściciela są równie wielkie, jak głębokie są złoża ropy, z których płyną petrodolary. Pierwsze 5 minut i 3 rzuty rożne dla Realu, nawałnica królewskich, ale potem zjadliwe kontry Paryżan i to oni dzięki przytomnemu umysłowi Rabiot strzelają pierwszego gola. Do przerwy Real wyrównuje po rzucie karnym, bramkarz prawie broni, ale strzał Ronaldo jest zabójczy. W drugiej połowie to PSG zamyka Real w hokejowym zamku. Okazje do zdobycia gola mnożą się, kilka kąśliwych kontr, ale Areola jest bezbłędny do czasu. Ostatnie 10 minut to lawina, jaka spadła na głowy piłkarzy PSG. Najpierw Ronaldo, potem Marcelo postawili dwie kropki nad i. Rzeczywiście starcie tytanów, jak pisała wcześniej francuska prasa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A ja tylko dodam, że dla Ronaldo było to setne trafienie w Lidze Mistrzów. I na koniec raz jeszcze Liga Mistrzów, tyle że ta siatkarska. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Trentino 3-2 i pewnie przewodzi w grupie E. Żyje? Żyje. Będzie żył. Ranek mglisty w dzień w południowo-wschodniej części kraju pochmurno. Będzie padał śnieg w pozostałych regionach pochmurno, ale bez opadów. Za to z przejaśnieniami, głównie w zachodniej połowie kraju. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem porywisty. Ciśnienie sobie rośnie. Temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach, minus 2 w Łomży i Ostrołęce, minus 1 w Warszawie, Olsztynie i Lublinie, 0 w Łodzi, Radomiu i Przemyślu, plus 1 stopień w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 2 w Koszalinie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, a najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu, tam plus 3. A żyje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch, klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Twórz i wysyłaj jednolity plik kontrolny za pomocą Comarch ERP-XT. Zawsze zgodnego z przepisami programu do zarządzania firmą. Tylko teraz Comarch ERP-XT na pół roku za darmo. Wejdź na comarch.pl i załóż konto. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po siódmej. Dzień dobry, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Zaczynamy drugą godzinę audycji. No i jeszcze w sprawie pierwszej godziny audycji, czyli śpiewania Krzysztofa Szubzdy, to części z Państwa się podobało bardzo, ale też są takie głosy, żeby przenieść artystę do sekcji gimnastycznej. Generalnie ładnie było, ładnie. A za chwilę będzie, o, proszę posłuchać, coś dla ludzi o mocnych nerwach, to dr Tomasz, ale więcej nic nie powiem. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Michał bardzo łaskawy napisał, że redaktor Szubzda murowany faworyt na Eurowizję. A może? Pytania z kosmosu. W studiu dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Panie doktorze, a pani Aneta, od razu przejdę do pytania, ma takie pytanie sam raz na śniadanie. Usłyszałam, pisze pani Aneta, w radiu, może nawet w Trójce, że w przyszłości nasza dieta będzie się składała z owadów. Czy to ktoś tylko tak straszył dla żartu, czy to był prima aprilis, czy faktycznie tak może być? Nie wiem, czy w Trójce, ale to wcale nie musi być prima aprilis. I też nie wiem, dlaczego od razu straszył. Jadłem świerszcze, a nawet różne larwy i były bardzo dobre. Możemy się oczywiście obrażać albo na chłodno, choć można jeść te owady też na ciepło. Spojrzeć na fakty, a fakty są takie, że owady potrzebują dużo, dużo mniej powierzchni, przestrzeni do życia, wody, jedzenia, niż na przykład krowy albo świnie. Zawierają te owady bardzo dużo też białek. Jeden świerszcz dostarcza około 120 kalorii, a przyzna pan redaktorze, że świerszcz nie jest specjalnie duży. Nie mogą być takie złe zresztą, skoro aż tyle osób je je. No, wiele narodów w Azji ma je w swojej diecie. Znalazłem gdzieś informację, że około 2 miliardów ludzi na całym świecie dzisiaj żywi się owadami. Jakoś nie wyglądają na zmartwionych czy zastraszonych. Jeżeli chcemy wyżywić rosnącą liczbę mieszkańców na Ziemi, a ta liczba cały czas przecież wzrasta, musimy się zwrócić ku wydajności. A tą zapewniają z jednej strony owady, a z drugiej strony na przykład glony, czy wszystko to, co żyje w morzu, a nie jest rybą. Niestety ryby w dużej części żeśmy już odłowili. Zresztą pod Poznaniem jest największa w Europie firma, która na skalę ogromną wytwarza białka, taką mączkę białkową z owadów. Badają tam kilkadziesiąt różnych gatunków i ta mączka może być wykorzystywana, czy na razie jest wykorzystywana jako dodatek do pasz dla innych zwierząt, ale w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić z tej mączki na przykład steka. Zresztą ta miejscowość, ta wioska chyba pod Poznaniem, gdzie jest ta firma, nazywa się Robakowo. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Czekamy na kolejne pytania od państwa. Doktor Tomasz Szorożek, do usłyszenia w poniedziałek, a my życzymy smacznego. Zapraszamy do trójki 20 minut po siódmej. Projekt Tata. I oczywiście Krystian Hanka, który jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie jesteś. Jestem, ale dziś jestem na Stadionie Narodowym. Magia Igrzysk Olimpijskich się trochę udzieliła i postanowiliśmy też trochę poczuć się jak któryś z olimpijskich dyscyplin. Padło na curling. Zakładamy buty. Jak jesteśmy praworęczni, to na lewą nogę zakładamy. A, to jeden. Tak? Może tak i będzie dobry. No, lód curlingowy jest taki dość wymagającym lodem, jest mocno zmrożony. Kropimy go wodą, te kropelki zamarzając, tworzą takie półkola. Po co? To zmniejsza powierzchnię styku z kamieniem. Jest dużo bardziej ślisko. Ćwiczenia, rozgrzewka? No tak, preferowane, bo wypuszczamy kamień w dość takim ślizgu, który napina mięśnie nóg czy coś, więc trzeba się troszeczkę porozciągać. Natomiast ta sylwetka nie jest najważniejsza. Ważne jest, żeby przyjść i się dobrze bawić po prostu. No a jak się puści już ten kamień, tak, i zaczyna się szczotkować bądź robić wybicie, no to zaczyna się dynamika, tak, i na zawodach często są krzyki wtedy, te emocje się pojawiają. Przychodzą rodziny z dzieciakami? Fajne. Tak, też wręcz takie, że są dziadkowie, rodzice i wnuczkowie, tak. To jest naprawdę sport dla wszystkich. Dzieci powiedzmy poniżej tam 10 lat czy coś mogą mieć problem z wypchnięciem kamienia, bo to jest 20 kilo. O, ciężki. Rzeczywiście się ślizga. Noga do tyłu. Pierwsza, tak, na której się ślizgamy, tak, jest zgięta w kolanie, bo jak ustawimy inaczej, to zrobimy szpagat, tak, zgięta w kolanie pod ciałem. A, tu jest jeszcze blok startowy, to spróbujemy. Pierwszy raz w życiu. W środku ciała. O matko, ależ to przecież... Mniej więcej w ten sposób, tylko kamień trzeba puścić jeszcze jak się jedzie. Co zrobić, żeby ta noga nie latała lewo, prawo? Usztywnić i musi być w linii ciała, żeby ciężar naszego ciała ją stabilizował. Trochę robimy rotacji, to wtedy też jest łatwiej tą równowagę utrzymać. No dobrze, pierwsze koty za płoty. To jest bardzo dobrą rzecz, bo w curlingu jest zasada, że wychodząc z kamieniem coś musimy mieć w drugim ręku. Nie musi to być koniecznie szczotka, może być to tak mikrofon. Stań sobie tam powolutku, idź tam, ja ci podam kamień. Nie ta noga, nie. Ta noga jest z przodu, ukucnij sobie. Antek, zobacz, i teraz musisz się odepchnąć i puścić ten kamień. No dobrze. Ciężkie. W jakim tempie szczotkujemy? Tempo nie jest najważniejsze. Bardzo ważne jest przełożenie siły na szczotkę. Wydłuża tor jazdy kamienia. Profesjonalne szczotkowanie do 4 metrów potrafi wydłużyć. Szczotkowanie wyprostowuje trochę. Dłużej jedzie, powiedzmy, prosto ten kamień, więc jeżeli zagrywający za bardzo w bok zagrał, tak że ten kamień odjeżdża od celu, to dobra szczotka potrafi sprawić, że jednak trafi tam, gdzie chce. Generalnie chodzi o to, żeby na koniec rundy, zwanej endem w curlingu, mieć jak najwięcej kamieni bliżej środka celu, który zwany jest domem, i liczymy te kamienie, które są lepsze od najlepszego kamienia przeciwnika. Drużyny po ile osób? 4 osoby standardowo. Każda wypuszcza po 2 kamienie. I jest rotacja, bo każdy szczotkuje, każdy wypuszcza po 2 kamienie. Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba mieć, żeby zacząć grać w curling. Jest to chęć. Trzeba chcieć. No to my ćwiczymy dalej. Może na kolejne igrzyska uda się pojechać. Curling na Stadionie Narodowym czeka na kolejnych śmiałków. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. To wcale nie jest taka prosta sprawa, podobno być może Państwo próbowali, to proszę dać znać. Krystian Hanke trenował z Grzegorzem Sobczakiem z Media Curling Up. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Oglądając w telewizji zawody w saneczkarstwie pań. Tosiek. Tata, co się stało? Ładna ta Rosjanka, ale źle jedzie. 24 minuty po siódmej, to jeszcze w nawiązaniu. W nawiązaniu do wypowiedzi doktora Tomasza Rożka chciałbym przypomnieć, że na przełomie lat 80. 90. Rosjanie, właściwie wtedy to Sowieci, próbowali na skalę właśnie przemysłową uzupełnić niedobory żywności swojej, w szczególności białka, krylem. I był taki pomysł, on chyba upadł, ale na skalę właśnie taką przemysłową poławiany miał być kryl. To są takie skorupiatki żyjące w arktycznych, północnych wodach oceanicznych czy morskich, występujące w potężnych ilościach. I właśnie on miał być przerabiany na różnego rodzaju jakąś taką karmę, konserwy, ale no, jedzenie dla ludzi, nie pasza dla zwierząt, proszę Boże. 2273, ekranek małpa.polskiradio.pl, a także 71335. I don't care if I'm here. A dzień dobry panu. Mam prośbę do redaktora prowadzącego, żeby przymknął okno, bo zdaje się coś na mikrofon wskoczyło chwilę temu. No to wie pan, jest chwila nieuwagi, nie proszę. Nic się nie da zrobić. A okno zamknięte, mam zamknięte. Ale tu będziemy działać coś. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7.30. Krzysztof Zyblewski. 17 osób zginęło w strzelaninie w liceum w Parkland na przedmieściach Miami. Policja zatrzymała sprawcę. To 19-latek, były uczeń szkoły. Według najnowszych informacji co najmniej 14 osób przebywa w szpitalach. 5 z nich jest w stanie krytycznym. W chwili strzelaniny w szkole było około 2000 osób. Przyszłości bezpieczeństwa Europy, kryzys migracyjny i unijny budżet to najważniejsze tematy, jakie premier Mateusz Morawiecki poruszy podczas spotkania z kanclerz Angelą Merkel. Szef polskiego rządu jutro leci do Berlina. Będzie rozmawiał też o współpracy gospodarczej, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Należy wspomnieć o wymianie wzajemnej handlowej, która niebagatelną kwotą się zamyka, około 100 miliardów euro. To pokazuje, jak nawzajem jesteśmy dla siebie ważnymi partnerami. Kanclerz Merkel zaprosiła premiera Morawieckiego do Berlina podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Sekretarz generalny NATO wzywa Rosję do przejrzystości w sprawie rakiet Iskander. To reakcja na poniedziałkowe doniesienia z obwodu kaliningradzkiego. Według władz Litwy Moskwa na stałe rozmieściła systemy rakietowe przy granicy z Polską. Jens Stoltenberg wezwał Rosję, aby zachowała międzynarodowe umowy i nie ukrywała ważnych informacji. Rakiety Iskander mają zasięg około 500 kilometrów. Rozmieszczone w Kaliningradzie mogą zagrozić Polsce. Pełny serwis Trójki o 8:00. Teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Nowojorskie indeksy giełdowe zakończyły środę na plusach i była to już czwarta z rzędu wzrostowa sesja. Część indeksów odrobiła nawet straty z ostatnich dni. Dow Jones wzrósł o nieco ponad 1%, S&P zyskał 1,3%, Nasdaq prawie 1,9% na plusie. Na Dalekim Wschodzie solidne wzrosty, Tokio 1,4% na plusie, Hongkong 1,75% nad kreską. Giełda w Seulu nie pracowała. Ropa drożeje, baryłka kosztuje ponad $61, złoto podobnie, uncja po 1354,5 dolara. Euro kosztuje 4,15 groszy, dolar po 3,33, funt brytyjski po 4,67 groszy, a frank po 3,59. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj, jak kształtowały się ceny towarów i usług w styczniu. Rynek oczekuje, że inflacja w pierwszym miesiącu roku wyniosła 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, podczas gdy w grudniu było to 2,1%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego uważa, że styczeń powinien przynieść wyhamowanie inflacji. Będzie w głównej mierze pod wpływem efektów bazy związanych z kształtowaniem się cen żywności. Natomiast na początek roku nie będzie wróżbą na to, co będzie się w kolejnych miesiącach działo z dynamiką cen, ponieważ zakładamy, że już w marcu ten trend spadkowy inflacji wyhamuje, powrócimy do wzrostów, inflacja szybko powróci w okolice 2% i powyżej. Ekonomistka tłumaczy, jakie były główne czynniki wzrostu tego wskaźnika. Kształtowanie się inflacji bazowej, czyli cen towarów i usług, w których nie uwzględniamy cen żywności i paliw, czyli

prophet said to me. Child fits mother, so hold your baby tight. That's what my future could see. Madonna i Piotr Metz. Ale to chyba nie było wczesne dzieło, bo mieliśmy od kilku dni wczesne dzieła artystki. 227 trójek. Marek się kłania z Podłodzi. A ja tylko króciutko chciałem dzisiaj dla odmiany zacytować klasyka z jednego z polskich filmów. No nie przy jedzeniu, jak Boga kocham. No. Ja pana rozumiem. Dobrze. Przejdźmy może do spraw innych. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Jan Kałucki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba zaczynają biegać panie na nartkach. No rzeczywiście. No worek z medalami w Pjongczangu z każdym dniem pustoszeje. Na dziś zaplanowano 9 finałów. Kilka kompletów krążków zostało już rozdanych. Złoto w slalomie gigancie powędrowało do Amerykanki Mikaeli Shiffrin, ale całkiem przyzwoicie poradziła sobie Maryna Gąsienica Daniel, ale więcej o tym powie już prosto z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. No właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw o tym, co było na tych alpejskich, pionkczańskich stokach. Jeżeli chodzi o Polaków, to było nie najlepiej, choć nie byliśmy nastawieni na fajerwerki. No ale był jeden wyjątek i o tym za chwilę. Rzeczywiście, zaczynając od najbardziej prestiżowej konkurencji, przełożonego właśnie na dziś zjazdu mężczyzn, Axel Lund Svindal zdobył złoty medal. Po bardzo ciężkiej kontuzji wrócił, miał 3 medale do tej pory z Vancouver, złoty, srebrny i brązowy, i no i teraz złoto. Zaczął słabo, ale potem z każdym metrem jechał coraz szybciej, no i w końcówce zdecydowanie pokonał rywali. Przejazd drugiej części trasy był faktycznie w jego wykonaniu mistrzowski. Na drugim miejscu kolejny Norweg, Ketil Jansrud, i on z kolei końcówkę absolutnie zawalił, bo prowadził przez do połowy mniej więcej dystansu, a potem okazało się, że jedzie wolniej. Trzeci Szwajcar, Bert Fuss. Pierwsze w historii zwycięstwo Norwega w zjeździe, to jest ważne, a Michał Kłusak, no i zaczynamy teraz o występach naszych, zajął 42 miejsce, za nim było, no nie wiem, aż albo tylko 11 zawodników. Nie udało się. Myślę, że tak najszybsza jazda w moim wykonaniu tutaj, no ale nie obyło się bez błędów. Wypadł mi kijek akurat na skoku. Ledwo w ogóle się uratowałem z tego, ale postanowiłem walczyć do końca do mety i no i dojechałem. Wiadomo, trzeba było też zaryzykować więcej, żeby coś osiągnąć, więc błędy się zdarzają. Tak sekundę chciałbym urwać z tego. Gdyby to był czysty przejazd, pewnie by się udało. Nie dałem rady zrobić czystego przejazdu i wyszło jak wyszło. No właśnie, niestety. Słyszałem, jak mówiliście po godzinie 7 o tym, że Mateusz Ligocki pojechał bardzo dobrze i awansował do ćwierćfinału. Trochę muszę odrzeć te wyobrażenia kibiców o takiej szarży naszego zawodnika na awans do półfinału. Było trochę inaczej, bo Ligocki zajął ostatnie miejsce w dwóch przejazdach, ale ponieważ w tych przejazdach nikt nie odpadał, to było tylko wyścigi były na rozstawienie, więc Polek pojechał w 1/8 finału, w 7 biegu jako najsłabszy. No i to było widać, ale niektórzy mają szczęście. Od startu był ostatni, ale w 1/3 dystansu zderzyła się dwójka jadąca przed nim. I Ligocki, choć do zwycięzcy w swoim biegu stracił blisko 8 sekund, awansował do ćwierćfinału. Tam realizował absolutnie podobną taktykę, czyli jechał zdecydowanie najwolniej, ale ponieważ wywrócił się przed nim tylko jeden zawodnik, więc Polak do półfinału nie awansował, a nawet oficjalna strona igrzysk, jak przed chwilą sprawdziłem, podaje, że Polak nie ukończył swojego biegu. Mnie się wydawało, że jednak dojechał, tak czy siak w półfinale już nie będzie jechał. Fajną przygodę i niespodziankę zrobiła za to Maryna Gąsienica-Daniel. O tym chciałem mówić jako o tej jednej niespodziance, w przełożonym również na dziś gigancie. No ale też taka niespodzianka do połowy, bo w pierwszym przejeździe Polka była 24, w drugim też trochę zaryzykowała, popełniła poważny błąd. No i o dobrym czasie nie było mowy, skończyło się na spadku o 3 pozycje. Rozpoczyna się bieg na 10 km, tam biegną nasze zawodniczki Galewicz, Jaskowiec, Marcisz, no i tutaj poczekaj, o sukcesy startuje, jesteśmy... Marin Biergan właśnie startuje. No właśnie, no to w tym biegu o sukcesy jesteśmy raczej spokojni. O 9:15 naszego czasu z kolei ruszą Weronika Nowakowska, Monika Chojnisz, Magda Gwizdoń i Krystyna Guzik. To będzie 15 kilometrów biegu z karabinem na plecach, no i teoretycznie w tym biegu największe szanse mamy, ale po tych wcześniejszych to już naprawdę trudno coś powiedzieć. Jeszcze jeżeli chodzi o występy Polaków, to będzie sztafeta saneczkarska. Taka trochę wydumana konkurencja. Jedna ale jak pani, oni się trzech... będą zmieniali w trakcie, że jeden... No właśnie, tak się można zastanawiać, jak jeden drugiego ma, nie wiem, podać mu pałeczkę, czy jeden drugiego klepnąć w plecy. Otóż oni klepią, ale w taką... W taki guzik, gong, który znajduje, prawda? Się na mecie. Może jechać. Mhm. Więc emocje są takie, że czasami nie udaje się, nie zdążą na przykład trafić w gong i jest wtedy po zawodach. Takie są te emocje. No i nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o treningu skoczków na wielkiej skoczni. Ja wiem, że niektórych to rozpala, że oni trenują i kto wygrał trening, ale to tylko trening, to nawet nie kwalifikacje. No już nie mówiąc o tym, że nie jest to sam konkurs. No i jeszcze spoza olimpijskich ciekawostek, bo przecież to igrzyska dzieje się bardzo dużo, rozdano medale w łyżwiarstwie figurowym, nie drużynowym, też ciężko powiedzieć indywidualnym, bo dziś finiszowały pary sportowe i wygrali Sawczenko i Massot z Niemiec przed parą z Chin i Kanady. No i Niemcy, to jest ciekawostka, Niemcy byli dopiero na 4. miejscu po programie krótkim, super dzisiaj pojechali, ten występ dzisiaj zapewnił im złoty medal, pierwszy złoty medal od 1952 roku w parach sportowych. Płakali mamy... jak się okazało, że zdobyli złoty medal, to płakali. Teraz pani Sylwia Jaśkowiec startuje właśnie w biegu. A możesz bym płakał, jakbym zdobył złoty medal olimpijski. Także są i niespodzianki, takie jak na przykład właśnie ci Niemcy. Są stare wygi, takie jak Axel Lund Svindal, który sięga po złoto. Są te dziewczyny, które mają pisać historię narciarstwa od nowa, czyli Amerykanka Michaela Schifrin, która zdobyła dopiero albo już swój pierwszy medal na tych igrzyskach. Koreańczycy pasjonują się swoim asem, takim nazwiska nie pomnę, w skeletonie, który po dwóch ślizgach zdecydowanie prowadzi i ma tutaj zdobyć złoty medal, no i jest na najlepszej drodze. Także dzieje się bardzo dużo od wschodu do zachodu. Dobrze, to tylko jeszcze powiedz, ponieważ oglądamy te bigi narciarskie, słoneczko świeci, już chyba nie ma mowy o żadnym siarczystym mrozie. I wiatrach. Wiatrach, które krzyżują plany organizatorom, prawda? No nie, zaczęło się uspokajać już wczoraj wieczorem, już wczorajszy trening na skoczni odbył się w zupełnie normalnych warunkach, ale kiedy wieczorem przyjechałem tutaj do wioski znowu nad morze, no to patrzyłem ze zdziwieniem, bo płoty poprzewracane, powyrywane z betonu, śruby, takie wejścia do wioski olimpijskiej, takie pałąki, między którymi się wchodzi, żeby przeczytało akredytację, żeby sprawdziło to urządzenie, czy czegoś się tam nie wnosi, powywracane, poprzewracane funkcje spełniali po prostu tych maszyn wolontariusze, którzy sprawdzali wszystko ręcznie. No, obraz jak po bitwie, ale dzisiaj rzeczywiście słońce, temperatura dobrze, powyżej 0 stopni, myślę, że około 5 stopni tutaj nad morzem, tam w górach może być troszeczkę chłodniej, ale pogoda się uspokoiła i bardzo dobrze, bo jeżeli znowu musieliby organizatorzy przekładać szczególnie te konkurencje alpejskie, to mogłoby się okazać, że nie starczy czasu na to, żeby je wszystkie rozegrać. I szczerze mówiąc, nie wiem, co by się działo. Czy Alpejczycy zostawaliby po ceremonii zamknięcia igrzysk? Nie wiem. No ale zdaje się, że problem się rozwiązał sam. Pogoda ma być. No bardzo fajnie. Dobrze, że tak optymistycznie zakończyliśmy to wszystko. Tomasz Gorazdowski prosto z Pjongczangu. A będziemy cały czas obserwować, co się tam dzieje. W tym biegu, bo biegną cały czas. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. No to jeszcze w sprawie tej sztafety saneczkarskiej. Właśnie jest mowa teraz o sztafecie saneczkarskiej. To ja wiem, jak to będzie wyglądało, bo ja w takiej sztafecie uczestniczyłem kiedyś. Jeden wbiega do góry z saneczkami, a drugi na nich wjeżdża. To tyle. Wszystkiego dobrego. Czuwaj. Dziękujemy. Czuwaj. Mogłoby to wyglądać też tak. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył, ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie, ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą, a gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał, z tego co się później stało, kolaps był niemal. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie nazbyt świadome, razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalone. Pagórka, słońce wyszło z chmury, dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa, wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Żyli potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. z tymi saneczkami to się lepiej nie zagapiasz, bo jeden nasz zawodnik na igrzyskach się zagapił i nie zabrał ze tej maseczki do zjazdów i musiał mrugać. A ty wciągasz czy zjeżdżasz saneczki na górę? Tak. Generalnie ostatnio wciągam je na górę. Muzyczny rozkład jazdy. Dzieci zjeżdżają, a ja z powrotem. Łukasz Karusta. O muzyce teraz będzie. I znowu pytanie na początek do ciebie. Jesteś fanem Belen Sebastian? Tak. Takiego zespołu? Tak. Tak? Jesteś pewien? Tak. Że tak odpowiadasz? No dobrze. Powiedział, że nawet admiratorem. No to bardzo jest to dobra odpowiedź, bo ten szkocki zespół ujawnił właśnie plany związane z zabraniem w rejs po Morzu Śródziemnym swoich fanów. Także masz szansę i to duże. No oczywiście nie wszystkich fanów, bo wtedy pewnie musiałoby być to kilka wielkich wycieczkowców. Ale nie będą to też dwie, trzy osoby, jakiś taki kameralny rejs. To będzie duży rejs na ponad 2000. Nie, 2000 osób tam się zmieści, także nie wiem, jaki to będzie. Nie, to nie żagle. Statek chyba nie, to nie będzie taki jachcik mały, na pewno nie. No tak sobie będzie można pośpiewać na tym statku, ale jeszcze posłuchaj, bo trzeba przejść odpowiednią selekcję. Poza tym rejs też nie jest bezpłatny, trzeba zapłacić. Szczegóły ile i jak i gdzie na stronie internetowej berensebastian.com. No i trzeba tam właśnie wypełnić też formularz z dziesiątkami pytań, na przykład ile razy jacht powinien zawijać do portów w czasie tego rejsu? Proszę o odpowiedź. No ile tylko się da. Czyli ja bardziej mam pytanie, na lądzie bardziej, niż na wodzie, tak? Ja mam do nich bardziej pytanie. Ale poczekaj, pytania są na razie do ciebie. Jaki jest preferowany rodzaj kabiny? Twój? Z okienkiem najchętniej. Bo są i bez. Dobrze. Jakie inne zespoły poza Belen Sebastian powinny podczas rejsu wystąpić? Oj. Oj? No, takie, żeby tam do tańca... Dobrze. I ostatnie pytanie. W jakie dodatkowe aktywności powinni się zaangażować muzycy z uczestnikami rejsu? No, sekcja gimnastyczna, jak na prawdziwym rejsie. No dobrze, no to od tych odpowiedzi zależy między innymi, kto popłynie, także proszę, możesz wypełnić. Czy zobaczymy, będzie, czy to są dobre odpowiedzi. Wieczór kapitański. A to ty masz teraz pytanie, tak? Tak, no oczywiście. No to sprawdzimy. Może tam jest coś napisane na tej stronie. Proszę, proszę zajrzeć. Tak, także rejs z Belen Sebastian. Kto ma ochotę, to proszę zajrzeć na tę stronę internetową. A teraz zmienimy już muzyczny klimat. Bo wczorajsze walentynki stanowiły dla Ryana Adamsa dobry pretekst, by podzielić się nową piosenką. Oczywiście o miłości. Piosenka o miłości, jeszcze o tytule Baby, I Love You, okazała się światu właśnie wczoraj i to chyba nie jest przypadek. I to niespodziewany zwrot akcji w jego dotychczasowej karierze, w trakcie której Ryan śpiewał raczej taką narzewną i smutną nutę. Tutaj trochę weselej się zrobiło. Może się zakochał, chłop. Może się zakochał i to szczęśliwie. No. Na przykład. Tak, tak śpiewa. Ciekawe mi na świecie jest piosenek pod tytułem Baby, I Love You. Myślę, że niewiele. A ciekawe, ile na świecie jest piosenek o miłości? Sporo. A, myślisz? Dobrze, a teraz jeszcze o trzeciej piosence opowiemy, bo Ed Sheeran wystąpił w teledysku do nowego singla Eminema, zatytułowanego River. To właśnie ta piosenka. Na początku tego teledysku panowie rozmawiają. No o czym rozmawiają? O miłości. No oczywiście, no przepraszam, tak wyszło. W tej chwili mogę państwu zaprezentować 8 piosenek pod tytułem Baby I Love You. Mamy je pod ręką. Dobrze, a będziesz też śpiewał? Znasz je wszystkie? Nie. No dobrze. Także panowie rozmawiają o miłości, potem śpiewają. To piosenka z ostatniej płyty Eminema. A propos pana Edwarda, to warto wspomnieć, że rok się jeszcze dobrze nie rozpoczął, a to już drugi występ w tym roku Eda Sheerana w filmie Do muzyki. Poprzednio wziął udział w teledysku do piosenki Endgame Taylor Swift. Bardzo dziękujemy. To Łukasz Karusta i rozkład jazdy. Zapraszamy do reklamy. W